Nu am văzut nicăieri buze ca de caramel. Sărutul tău m-a distrus, e de 10 plus. Nu am văzut nicăieri buze ca de, ca de caramel. Sărutul tău m-a distrus, e de 10 plus. Să fii al meu, am găsit sărutul tău, cu lipici și dulce tare, nu mai ai scăpare. Ce-am găsit să fii al meu, am găsit sărutul tău, cu lipici și dulce tare, nu mai am scăpare. Yeah.